fortsatt dra til Milano, London, Paris, Brussels. Og det på tirsdag. Onsdag reiser jeg videre. Hva gjør du med penger da, med valuta veksler? Valuta? Jeg har ikke mye. Jeg har her plastikpenger. Kreditkort, American Express, Mastercard, Eurocard, Visa-kort, alt mulig rart her. Hvorfor har du to Visa-kort da? Har du to Visa-kort? Der er der, og så det. Å, søren, knift på ferske hjerne. Jeg trodde ikke du skulle se det. Det er spesielt som bare gjelder på bordell. Kreditkort som bare gjelder på bordell? Det har jeg aldri hørt om. Har du aldri hørt om musevisa? Og nå Høysommer 2 fra sangen av samme navn. Fra sangen av samme sang. Fra sangen av samme fram. Fra, og her kommer den. Det är morgongry, det är kyckelyky. Klockan fem på fem, mildre hälsan är fem. Klockan tio på sju, vår mjölk är kul. Det är hyss och höj, det är inte så göj. Klockan tio på ni, har du lyst att ta fri. Och det var det. Det var det? Ja, det var det.